Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak. Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj. Maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda wystąpił podczas debaty poświęconej 75. rocznicy powstania ONZ. Unijnym ministrom spraw zagranicznych nie udało się porozumieć w sprawie sankcji wobec Białorusi. Selekcjoner polskiej młodzieżówki Czesław Michniewicz będzie trenerem piłkarzy Legii Warszawa. Tak jak 75 lat temu Polska walczyła o świat bez dominacji jednych państw nad drugimi, tak dąży do tego samego, aktywnie uczestnicząc w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty poświęconej 75. rocznicy powstania ONZ. W związku z pandemią koronawirusa podczas tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz towarzyszących mu debat uczestnicy dyskusji, szefowie państw i rządów, ministrowie i wiceministrowie mogli nagrać swoje wystąpienia. Są one odtwarzane na sali obrad po krótkim wprowadzeniu przez fizycznie obecnego tam przedstawiciela danego kraju przy ONZ. Prezydent podkreślił m.in. polski wkład w międzynarodowe wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi. Wskazał, że w ostatnich latach Polska trzykrotnie gościła konferencje klimatyczne ONZ. Do rozmów ze stroną społeczną potrzeba wypracowania szczegółowych porozumień, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, odpowiadając na pytanie, czy premier Mateusz Morawiecki pojawi się u protestujących górników. Związkowcy domagali się rozpoczęcia rozmów na temat przyszłości górnictwa z osobistym udziałem szefa rządu i dali czas premierowi do dziś. Zdaniem Artura Sobonia porozumienie jest możliwe, jednak najpierw jego kształt muszą wypracować eksperci. To nie jest kwestia politycznej woli, to też nie może być tak, że rozmawiamy pod presją. Rozmawiamy fachowo, merytorycznie, wszystkie rzeczy wyjaśnimy. Myślę, że jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. Wtedy się oczywiście pojawia droga już dla polityków, dla tych, którzy będą ostatecznie takie decyzje zatwierdzać. Na dzisiaj jesteśmy na etapie, że takie decyzje musimy po prostu wypracować. Część górników kopalni Wujek w Katowicach i Halemba w Rudzie Śląskiej nie wyjechała na powierzchnię po zakończonej szychcie, rozpoczynając tym samym protest pod ziemią. Unijnym ministrom spraw zagranicznych nie udało się przełamać impasu w sprawie sankcji wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu. W związku z brakiem jednomyślnej zgody na spotkaniu szefów dyplomacji w Brukseli sprawa została przekazana europejskim przywódcom na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym szczycie. Do nałożenia sankcji potrzebna jest jednomyślność, ale Cypr uzależnia zgodę na restrykcje wobec białoruskiego reżimu od poparcia unijnych krajów dla sankcji wobec Turcji za wiercenia na Morzu Śródziemnym. Tak tę sytuację komentował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Decyzja taka najprawdopodobniej zostanie podjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej w czwartek. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell również ma nadzieję, że decyzja zapadnie wkrótce. Bo od tego zależy wiarygodność Unii Europejskiej. Na wstępnie uzgodnionej przez unijnych ekspertów liście sankcyjnej jest 40 nazwisk, nie ma Aleksandra Łukaszenki. Podczas unijnej narady państwa skandynawskie przekonywały, że potrzebny jest dialog, ale wiele krajów było skłonnych objąć go sankcjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 17 osób zakażonych koronawirusem, o dwie więcej niż wczoraj. Wzrosła też liczba leżących w szpitalach. Dziś wykryto blisko 1350 nowych przypadków, o ponad 200 mniej niż wczoraj. Jednak wykonano zaledwie 56 tysięcy testów. Wczoraj zrobiono ich niemal 20 tysięcy więcej. Zanotowano ponad 350 wyzdrowień. Liczba osób, o których wiadomo, że są zakażone koronawirusem, wzrosła o blisko 1000 i przekroczyła 45 tysięcy. Przed dwoma tygodniami było ich o 1/3 mniej. Większość zakażonych nie wykazuje objawów i przebywa w izolacji w domu. Jednak po raz kolejny wzrosła liczba hospitalizowanych zainfekowanych. W tej chwili w szpitalach przebywa blisko 2,5 tysiąca osób, o ponad 100 więcej niż wczoraj i o prawie 800 więcej niż przed dwoma tygodniami. Nowe przypadki wykryto we wszystkich 20 regionach Włoch, najwięcej w Kampanii i Latium ze stolicą w Rzymie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Tak, i zapraszamy na drugą część naszego dzisiejszego spotkania, czyli jesiennego wieczoru z Trójką. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, Michał Grabkowski i zespół Moonlight, który teraz zagra i zaśpiewa. Co chciałam ci dać, to masz. Żniwa przeszły obok mnie, łąka zboże kłania się. Kościsz, gdy przychodzę po sen. Oto dwóch reprezentantów, a jakże różniących się od siebie naszej polskiej sceny w dzisiejszym wydaniu wieczoru z trójką. Cool Kids of Dead, a potem Moonlight. Zespoły, o których teraz mniej się słyszy. Tak myślę, mimo tego, że ten drugi wrócił niedawno ze swoim kolejnym albumem. Okej, 15,5 minuty po godzinie 20, to teraz przenieśmy się do Pensylwanii i tam sprawdzimy, jak grupa Nothing zapowiada swój kolejny, czwarty album. Belvera, I love to stop and shop. A dokładnie z Filadelfii, formacja Nothing. 30 listopada ukaże się ich czwarty album The Great Dismal. Utwór Say Less, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, zapowiada to wydawnictwo, o którym muzycy napisali nowy pełnometrażowy album, bada egzystencjonalne tematy izolacji, wymierania i ludzkich zachowań w obliczu ogromnego pustkowia 2020 roku. Nothing. Mało znana w Polsce grupa, tak jak te, które teraz wystąpią w Trójce. Tak, dokładnie rozpoczyna się album, kompilacja, który w tajemniczy sposób zapowiadałem zaraz po godzinie 19. A jest to australijska płyta zatytułowana Hidden Noise, na której grają różni artyści z Australii właśnie, opisujący ten album jako pod koniec 2019 i na początku 2020 roku Australię spustoszyły pożary buszu, które zniszczyły rozległe połacie i wyjątkowego środowiska naturalnego, spychając niektóre gatunki na skraj wygnięcia i powodując utratę wielu istnień ludzkich, źródeł utrzymania i domów. 100% zysków z Hidden Noise zostanie przekazane na cele charytatywne. Świat płonie, Australia płonie. Nie będzie lepiej, dopóki sytuacja się nie zmieni. I tego albumu dziś słuchamy. Płyta Hidden Noise, a na niej zespoły należące do, chciałoby się powiedzieć, śmietanki, ale śmietanka brzmi tutaj troszeczkę dziwnie w przypadku tego kontekstu, należące do czołówki gitarowego undergroundowego grania w Australii. 14 różnych propozycji muzycznych, ale wszyscy zagrali w tym samym celu. W celu, aby ratować płonący wtedy kontynent. Album wydany w marcu tego roku. 50% ze sprzedaży przeznaczone zostało na fundację Wires, która to jest największą organizacją zajmującą się ratowaniem przyrody w Australii, a drugie 50% na australijski Czerwony Krzyż. No i dzisiejsze spotkanie z tym wydawnictwem, drodzy Państwo, rozpoczęła formacja Narwa, pochodząca z Sydney, przed chwilą Foot z Melbourne, w której to gra Paul Holden, rozpoczynający nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie. Taki Desert, Stoner, Rock. Na następni w kolejce panowie z grupy Mould. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 21. Mould, oni też pochodzą z Melbourne. Na koncie mają jedną płytę długo grającą i co ważne w przypadku Hidden Noise, na tym albumie słyszymy niewydane nigdy wcześniej piosenki. Jest to materiał nigdzie indziej nieopublikowany i to podkręca całą atmosferę na tym wydawnictwie. Powtórzę raz jeszcze, nagranym w bardzo szczytnym celu. Planet of the AIDS. Proszę pozwolić mi, drodzy Państwo, skorzystać z notatki, która została dołączona do tego wydawnictwa i powiedzieć, przeczytać, że tytuł kompilacji Hidden Noise nabiera wielu różnych znaczeń w odniesieniu do tego projektu. Są to wszystkie australijskie zespoły, które ogromnie zasługują na większą popularność niż obecnie. Hidden Noise odnosi się również do tego, jak osoby i rodziny zagrożone utraciły głos, gdy potrzebowały pomocy przed i po kryzysie pożaru buszu, który dotknął kraj. Wreszcie tytuł kompilacji odnosi się do przeszkód w mediach i bezczynności władz na całym świecie. Świat płonie, Australia płonie, nie będzie lepiej, dopóki sytuacja się nie zmieni. Tak napisali artyści skupieni wokół małej wytwórni, australijskiej wytwórni Cooper Feast Records i nagrali płytę, zrzekając się honorariów. Chcieli pomóc płonącej Australii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty do godziny 21. Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek opowiadania Dzieje rodziny Korzeniewskich. To historia jednej rodziny od momentu wkroczenia do Polski wojsk radzieckich 17 września 1939 roku i późniejszej tułaczki po bezkresach Azji. Jak wiemy, życie pisze najlepsze historie. Tę opisał Melchior Wańkowicz. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. Rodzina Korzeniewskich wraz z 200 innymi osobami była wysłana na miejsce pracy do miejscowości odległej o 16 kilometrów. Szczęściem był księżyc. Szli uginając się pod ciężarem wleczonych rzeczy. Teren był mocno górzysty i wszędzie lśniły kałuże. W powietrzu po prostu widniała kasba komarów. Ci, którzy mieli obie ręce zajęte, byli bezbronni. Ale ostatecznie nie było sposobu się obronić. Kiedy wstał świt, pochód widm katorżniczych okazał się pochodem pokrwawionych, rozpuchłych masek. Okrutny karnawał. Zalokowano ich w dwóch barakach, nie mających prycz ani podłóg. Wyległy takie masy pluskiew, że było czerwono. Jurek pytał, co to za żuki. Koło 9:00 nastąpił obchód władz. Szli, zbutwiałe szynele, twarze ziemiste i apatyczne. Zatrzymali się przy baraku. Wsiem dowolny? Antocha, poznanianka gruba i bardzo wymowna, poczęła trajkotać jak karabin maszynowy, że takie coś to ona pierwszy raz w życiu widzi. Apatycznie bawole spojrzenia. Niczego. Priviknieti. Straszna beznadziejność ogarnęła wszystkich. Jakby stali przed szarą, wysoką, posępną i niemą ścianą. 17-letnia Hanka wraz z 50-letnim ojcem i Antochą otrzymali pracę przy ziemnych robotach. Tama była spartolona i należało z powrotem z niej wydobywać glinę z głębokości 20 metrów. Glina tak lgnęła do łopaty, że woleli ją nakładać do niewywrotnej wagonetki, którą trzeba było naładowywać przez wierzch. Pracowali w upale. Glina schła szybko i wracali do domu w sztywnej skorupie gliny. Ubrań roboczych nie dawano. Potem nas przenieśli na drzewne roboty. Fachowiec drzewny, który był wywieziony wraz z nami, obliczał, że w dolinie gnije narąbanego i naspławianego materiału na 40 milionów złotych. Ola z mężem najpierw pracowali przy drodze, a potem również przy drzewie. Matka i Jurek byli zwolnieni od roboty, ale też nie dostawali pełnej racji. Pełna norma leśna wynosiła 8,5 rubla dziennie, ale jej wyrobić nie mogli. Gdyby wyrobili nawet, to by też na wiele się nie przydało, bo i tak książeczka robotnicza dawała prawo na kupienie maksimum 1,5 kilograma chleba dziennie na osobę za cenę 1 rubla 35 kopiejek. Matka i Jurek otrzymywali tylko 300 gramów. Czytelnikowi z krajów normalnych, gdzie chleb jest dodatkowym pożywieniem, trudno będzie zrozumieć, co to znaczy. Bo poza chlebem nie można było niczego kupić w sklepiku robotniczym. Tylko w socjalistyczne święto 1 maja i w rocznicę rewolucji sprzedawano trochę kaszy na osobę. Ale i to wszystko było teoretyczne. Trust drzewny, do którego ich przyłączono, był zbankrutowany, zadłużony u państwa i wobec tego nie otrzymywał żadnych kredytów, bo wszystko, co dostarczał, szło na pokrycie zadłużenia i spartolonej tamy. Trust więc nie miał pieniędzy na wypłatę robotnikom ani pozwolenia na ich zwolnienie. Po upałach nastąpiły krótkie roztopy i nie obejrzeli się, jak przyszła sroga zima uralska. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień.